Oxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira. Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que quere solteira. Brazos ao vento, meu pensamento, é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro. Vai ter que ser que me fío tendeiro, oxe só quero escoitar o pandeiro. Miña rapaza está enamorada, moza non deixes de pandeirar. Benvidos. Benvidas. Hoxe a un novo Filispín vai, neste caso, pois bueno, vimos a Valdoviño, non? O Cepeiatios. Si, sí, estamos aquí en Valdoviño. Hoy, viernes 24. Efectivamente. Bueno, vamos a facer un programa cheo de proxectos, actividades. Temos aquí xa o primeiro atango de público, que creo que hoxe vamos a ter moita expectación, ¿eh? Sí, sí. Javier. Va a haber bastante movida. Sí, sí, tanta que vai a ser unha primicia, non? O tema do grupo musical. Sí. Entón, iso tamén é algo importante. Bueno, a primeira entrevista que temos aquí xa nos nosa, bueno, na mesa, vamos a falar co equipo directivo, con Ana Ramos e Antonio Cebreiro, que é o director e a xefe de estudos da educación de educación primaria. Pos días. Bueno, en que ano se fundou o colexo, Antonio? A ver, o colexo fundouse no ano 1973, pero sufriu unhos pequenos cambios. Ahora somos un CPI, é dicir, demos infantil, primaria e secundaria. En os seus inicios era un colexo público de XB, é dicir, só había a que se conocía antes como a Educación Xeral Básica. Despois, no ano 1997, debido á demanda da poboación, agrupou a tres tipos de alumnado, o de infantil, o de primaria e o de secundaria, e converteuse no Cepeiatios hasta hoxe en día. Levamos xa 43 anos co colexo funcionamento. Con que cantidad de alumnado cuenta el centro hoy por hoy? Mira, hoxe en día temos 503 alumnos matriculados nos diferentes niveis. Para ser un CPI é unha cantidad bastante importante. E para o próximo curso tiende a aumentar? Nos últimos 6 anos que levo na dirección, sempre foi aumentando. 4 alumnos, 5, 6, non en cantidades moi, moi exageradas, pero ao final, en 6 anos, pois temos a mellor 25 alumnos máis, que sería un aula máis, é dicir, un espazo máis. Bueno, eu teño unha pregunta, porque... para os nosos ointes, bueno, me gustaría que aclarades que cousas positivas ou negativas ten eso de ser un centro público integrado. A ver, eu estuve moitos anos fora de o que son os centros públicos, o sea, los CPIs, digamos. Eu estuve sempre en instituto, sempre creí que era moito mellor a separación entre secundaria, primaria e infantil, pero desde que cheguei ao centro me doy conta que é todo é ao contrario, que é moito mellor a integración, sobre todo nas zonas rurales, porque os rapaces, co problemática de o cambio a ESO, iban marchando moi pronto os institutos. Entonces aquí están, como máis en familia, e tantos os profes de secundaria como os de primaria como infantil, temos que intentar comprender as necesidades dos diferentes grupos, e creo que enriquece a todos os grupos en xeral, e ao profesorado en particular. Ana, ti pensas o mesmo? Sí, ou... sí. Eu tamén penso que é unha experiencia moi enriquecedora e que non ten nada que ver a vida dun CPI coa vida dun instituto a favor dos CPIs. Uh-huh. En cuanto a docentes, ¿consideras que son suficientes los docentes que hai hoy por hoy, considerando el alumnado que hai con problemas? Obviamente... Non, a ver, esa é unha resposta, unha pregunta esa ten resposta, non. Que pasa? Existe unha ratio establecida que nunca vais poder rebatir, a non ser que cambie a legislación, pero todo o mundo que está no CPI teo sabe a cantidad de problemáticas que hai. E máis, recibimos alumnado de fora da zona de escolarización, precisamente con algunha problemática. Aquí está ben atendido, é un pouco contradictorio, que canto mellor as atendas, vas a ter máis xente, vas a ter os mesmos recursos ou menos. Entonces, os dos recursos é unha loita de todos os anos que, a ver se alguna vez se dan conta, nos e conseguimos ter máis recursos, pero é unha loita con poucas esperanzas. Pienso que é un gran fallo, ¿no? Porque teniendo un centro que funciona tan bien y atiende este tipo de casos, tendrían que verlo y reforzarlo, ¿no? Obviamente, a nivel humano está claro, es decir, non ten discusión. Despois, ven a nivel de recursos e financiación. A nivel humano, non ten, creo que non ten, calquera que poda vir por aquí, inda que sexa a administración, o ten claro que a nivel humano é necesario. Cando estábamos preparando o programa e se falou de vir ao CPI Atios nun feliz pinbai, rapidamente se asociou este centro como un referente, non, en educación, xa logo en proxectos, pois bueno, así un pouco que destacan, non? Entón, que nos podedes decir un pouco sobre isto? Bueno, eu podo decir que eu levo aquí moitos anos, casi 20 anos aquí, e eu cando cheguei aquí xa en infantil se facían proxectos que hoxe se consideran novedosos, que era o traballo por proxectos, e se leva traballando aí desde, desde hai moito tempo. En infantil hai unha organización das aulas que tamén é moi novedosa e moi especial, e o funcionamento, a propia xestión dos recursos en infantil e en cooperativa cos pais e a participación dos pais é algo que se fai desde hai moitísimo tempo e que creo que merece un recoñecemento. En primaria tamén se traballa por proxectos, estendeuse un pouco eso, esa forma de traballar, e xa despois en quinto e en sexto temos un proxecto con tecnoloxía que é o Avalab, donde todos os alumnos teñen os seus ordenadores e donde se experimentou unha forma de traballar distinta e na que creo que todos estamos satisfeitos. Vamos, que neste programa vimos a descubrir moitos proxectos e moitas formas de traballar diferentes ao que mellor estamos acostumados a un colexio, como, bueno, pois, sí, por chamar de unha forma típico, sí, que para nós non son tradicional, novos, que son de hai moito tempo, que veñen pois, de atrás. A ver, o da novidade é un pouco tamén porque ahora está se estendendo a máis centros. Entón, é unha novidade que en realidad non é novidade, son formas de traballar diferentes. Aquí se leva moito tempo traballando de esa forma diferente, en secundaria un pouco menos, por las necesidades que teñen os alumnos despois do bacharelato, selectivo e todo eso, que a mellor tes que centrarte un pouco máis en contidos, pero bueno, que é unha forma de traballar, como decía Ana, Edisgal tamén, o Avalar, está en primero de la ESO, e esperemos que podan en segundo. Significa que os rapaces non teñen libro de texto, e que ten cada un, cada seu, ten o seu ordenador, seu portátil, e que toda, que o profesorado se basa en las novas tecnologías para impartir as súas clases. Y como decías tú, Ana, el centro fue uno de los pioneros en el proyecto Avalar y bueno, piensan de que el sustituir los libros por los ordenadores mejoró. Bueno, sí, eu creo que sí, mellorou. A ver, sempre hai cousas que se poden mellorar, pero sí que é unha experiencia enriquecedora para os alumnos e unha forma de traballar que vai máis, digamos que, na dirección na que vai a sociedade agora mesmo. Claro. Están contentos os alumnos? Ou, sobre todo, volvendo a reformular a pregunta, contades co apoio das familias agora de facer este proxecto traballar co Avalar? As familias nunca presentaron ningún problema. E máis, hai familias que levan os ordenadores para a súa casa porque os nenos non dispoñen na casa de ordenador, uh-huh, e comprométense desde o principio a facer un uso adecuado do portátil e nunca tuvemos ningún problema con eso, ningún problema. E non houve nunca ningún rechazo cara ás tecnoloxías, nin do profesorado, nin das familias. E desde logo dos alumnos, en absoluto. É que o que hai xa Edisgal non significa que os libros desboten, se vedes aquí a biblioteca, é dicir, o uso dos libros, da lectura, temos o plan lector, clubes de lectura, etcétera, etcétera. É dicir, que moitas veces se pensa que o Edisgal elimina os libros, tedes aquí alrededor, libros e alumnos que veñen habitualmente a biblioteca. Claro, que temos que decir, xe non contar os nosos ointes, que estamos na biblioteca do centro, non? Un lugar, sí, pois, bueno, moi importante, que sobre todo é, pois, o centro, non, para o eixe de moitas actividades que logo xa falaremos sobre ela. Uno de los lugares máis cálidos del centro. Uh-huh. Ademais con moito colorido. Sí. Ademais está decorado agora co tema da poesía e teatro, xa que todo perfecto. Todo ordenado. Uh-huh. Bueno, temos entendido que para o ano que ven o número de alumnos por aula vai superar os 25, non? Que nos que opinades sobre isto? A previsión é que solo en un nivel superen os 25. Pero o que te decía antes, a opinión é clara, é decir, se 25 nos parece moito, que a ratio máis de 25 nos parece moito, moito. Entón, o problema desto é que na lexilación xa ten previsto isto, dice que un 10% do alumnado tamén entra dentro da ratio. É dicir, nosotros plexaremos para facer outra unidade de terceiro e non contestarán coa legislación. Que é o que soe pasar. Bueno, tedes as ondas filispinianas para decir o que queirades ou unha mensaxe en canto, bueno, pois se vos vedes afectados polos recortes ou algo, por se queredes dicir algunha reflexión, así para rematar. Nos desde que estamos no equipo directivo non sufremos recortes no que proxecto que xa tiñamos, pero estamos falando que o que eu decía antes, se hai un aula máis, pois é casi imaginable que poderíamos necesitar un profesor máis. E os alumnos con necesidades educativas especiais necesitarían máis apoio. Que pasa? Que se non o temos desde a institución é moi complicado, porque ao que nos plantexan a mí cando vou a reuniones é que nos temos os que tiñamos e outros teñen menos, entendes? É dicir, no reino do cego o torto do rei. Entón, dices, tes os que tiñas. Bueno, eu aparte, xa que estamos rematando, quería daros as gracias por vir hasta ao centro, facer que salga a luz o que facemos aquí, que é moi humilde, nos facemos desde humildade, pero despois vemos que ten repercusión. Os agradezco que virades aquí, con a radio, como lle decía antes a Vicente, moi ferrolana, porque Filipín non pode ter non pode ser de outro sitio, non? Moi ferrolana, e agradezco moito que teñades estas iniciativas, que se fixedes a máis centros, e que creo que é moi bo para que a comarca coñeza como funcionan os centros. Bueno, pois grazas a vos, non? Nada. Creo que os nenos, vamos a dar un aplauso, non? Así, para rematar. E ali estabas ti, ainda non marcará o número, o número dos meus desexos. Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea. 93.9 FM, libre e comunitaria. O dial dos meus pensamentos, enchesme todo de kilohercios. E apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. Bueno, continuamos aquí no Filispín Bai. Uns nenos saen, outros van a entrar. Entón, está en movimento, en continuo movimento. Isto agradecese, non? No Filispín Bai, Javier. Sí, sí, sí. Ademais, creo que houve moita discusión a ver que cursos viñan, que non houve aí, que vai e bien, a último momento, moita expectación. Incluso porque es acogedora, pero es pequeno o sitio, sí, sí, sí. Y todo o mundo quere estar aquí. E ademais, agora chega un gran momento do Filispín Bai, porque xa é que van a estar, xa se están aquí preparando varios integrantes do grupo. Javier, chegou o teu momento. O vosso sí, momento, sí. De tantos ensaios aí no recreo, nos despois nas horas mortas, non que hai aí, e tiñamos moitísimas ganas de verbos en acción. Entón vamos a escoitar aí, como se pode decir, en primicia ou algo así, non, nas ondas, unha actuación do grupo de Rocatios. Que bueno, eu a ver se alguén me pode dicir do grupo, bueno, como surxe esta idea. A ver, algún rapaz, algún... Bueno, aquí temos a Dani, a Andrés, a Elisa, a Lidia, a Javier. Bueno, a ver, como surxe esta idea de formar este grupo? A idea aparece, estamos dous profesores que levamos anos aquí no centro, tocando o teclado e a guitarra, e nunca tiñamos unha voz que nos acompañara. Este ano tivemos a sorte de que apareceu Luisa, con unha voz estupenda, e Lidia, que conseguimos que se animara. Javier, como sabíamos que lle gustaba tanto a música, foi moi fácil engancharlo. Javier, tamén, que nunca tivo un grupo e agora xa sae aí, surxe. Foi unha cousa que a todos nos sorprendeu, non? Bueno, cal é a finalidade deste grupo? Pásalo ben? Facer algo máis profesional no futuro? A ver. A finalidade, máis que nada, é pasalo ben, é pasar o rato. Somos, pero no disfrutar da música, que é o que vos gusta, sí. ¿No? Hai que aproveitar o tirón da xente, que hai xente aquí que lle gusta moito a música. Ajá. E que nos ides a interpretar así na primeira peza? Pois a primeira peza vai ser un tema de Dolly Parton que se chama Jolene. Imos facer a nosa versión e bueno, espero que os ointes non sexan moi críticos porque levamos 3 ou 4 meses nada máis con este grupo, entón, bueno, pois... Pois nada, seguro que imos a disfrutar e eles tamén. Use xa que cando queirades, Rocatios aquí en Radio Philly Spin. Un, dos, un, dos, tres, iso que levaba un pouco tempo ensaiando, decían, ou seja, que parabéns por esta primeira actuación, rapaces. Bueno, seguimos aquí e agora con outro grupo, con outros grupos. Cantos nenos temos aquí na biblioteca. Bueno, neste caso imos a falar con 6 ou 5 nenos que nos van a falar un pouquiño dun proxecto moi importante que hai no centro relacionado coa natureza, co ecoloxismo, bueno, con moitas actividades paralelas do currículo que tamén, bueno, pois integran, non? Estas actividades son nos do segundo de primaria do colexo de CPI Atios que nos van a falar do comando lixo e do benres en plástico. E ademais hai moita xente detrás deste proxecto porque está a ONG COGE3, Laura Adela, Cristina, entón hai moitísima xente. Bueno, están aquí sentándose, recuperamos a Javier que sae da batería para falar. Parabéns, Javier, ¿eh? Outra nova faceta. Hai que darle a todo. Bueno, que ilusión, non, facer unha entrevista a nenos tan pequenos e ver que con tan pouquiña idade están listos para entrar nas ondas. Reducido, non? Porque son máis xente. Sí, sí, bueno, xa temos aí moitos espectadores que tamén son integrantes do comando lixo. Uxixa, que graciñas a todos por vir xa de antemán, eh? Bueno, vamos a comenzar a entrevista, a falar así, para que nos contedes un pouco, que os ointes sepan un poquinho máis sobre isto. A ver, como surxe a idea do Comando Lixo, deste proxecto? Rapaces, que nos podedes contar? Pois, o ano pasado veu Óscar, un colaborador de Coge 3, e nos falou da contaminación que estaba vendo nos océanos. Este ano as profes chamaron Óscar veu ao cole. Ou seja, que o ano pasado o pasáchedes, vamos, xenial na praia, onde vos contou, non? Que en que iba a consistir este proxecto, e así para reciclar, non? E para intentar axudar ao medio ambiente. Que fases vai ter este proxecto? Primeiro creamos o Comando Lixo. E fomos polas clases para ver se reciclaban ben. Fomos á Casa da Cultura a dar unha charla cos familiares para que colaboraran con nós, e fixemos unha enquisa que ponía donde a ver se na casa consumíamos menos plástico, e fixemos un decálogo para consumir menos plástico. E cales, nos podedes decir algunha idea dese decálogo que fixeches para como podemos usar menos plásticos? Pois, por exemplo, facendo nosos propios yogures, os nosos xoguetes, collendo cando imploras e botellas de metal. Vos tedes algunha idea así? Como podemos usar menos plásticos nas nosas casas? A ver, Mía. Mila. Usando bolsas, non? Sí. Sen ser de plástico. Tamén panos de tea en vez de papel. Moi ben. Cal é a finalidade máis importante deste proxecto? Que no cole, nas casas e nas praias non tiremos tanto lixo nin tanto plástico, porque podemos os peixes, os animais mariños poden enfermar ou morrer, e nosoutros os comemos e logo enfermamos. Bueno, eu quero que lle expliquedes, porque onte, nunha charla que tivemos vos e máis eu, me contabades moi ben a diferencia de reciclar e reducir. Como podedes informar isto aos nosos ointes? É o mesmo? Non. Pois, por exemplo, reutilizar, coller unha cousa e facer outra cousa con ela. Nos que facemos nas nosas casas? Reducir. Separamos, sí. Efectivamente. Moi ben, bueno. E cual é a labor que llevan ustedes como comando aquí en el cole? Que facedes no Comando Lixo? Limpamos o colexio por fora e por dentro, e vixiamos por grupos que os contedores do patio. Están todos identificados con su camiseta? Sí. E salen por esa puerta todos así, ¡fum!, a limpiar. E ademais, aparte do proxecto Comando Lixo, Óscar en Coge 3 xa tiña un proxecto, non, que se chamaba Benres en Plástico, que vos o aplicades tamén no colexio, non? Dende fai un tempo. Entón, que quería? A ver, Mila o ten moi claro esta idea. Que quería, que facía Óscar os benres en plástico? Pois, ou que facedes vos? Pois, vamos polo patio e miramos se encontramos algún plástico e o tiramos nos contedores. E despois, ademais, bueno, pois o mellor ides á praia, non, coas vosas familias, sí. Recolledes o plástico, que é a función de Coge 3, non, tamén, colledes 3 produtos de plástico, e logo que facedes cando tedes os 3 produtos? Facemos unha foto, nos afan nosos pais, e despois a mandamos a nosa profesora o manda a Óscar, e Óscar o colga no Facebook de Coge 3. Moi ben. Bueno, recordar os nosos ointes que son alumnos de segundo de primaria, teñen 7 anos, son moi pequenos, pero vamos, a mensaxe a teñen moi, moi clara. para todo lo que recogen ustedes del patio, tienen su contenedor especialmente para lo que recogen ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el futuro que tienen más próximo con el comando? Óscar va a nos traer a fábrica de Coge 3 y vamos a construir uns robots educativos. Claro, Óscar vai a traer unhas máquinas ao colexio, non? Con esas máquinas se vai a conseguir o filamento e logo van a facer as pezas dos robots que van a facer os alumnos de maiores e eles logo van a usalos, Javier. Que pero, guai. Pero biches, canto... Estaba máis enterada tú que xo desto, E que onte estivemos aí facendo un mini ensayo para que non tiveran un medo diante dos micros. Non, pero ademais hai máis cousas no futuro deste proxecto. Que máis vai haber? Vamos a ir nun documental chamado As Vagos de Serea. Javier, ti sabes o que son As Vagos de Serea? Non. Eu onte recibín aquí unha clase porque non tampouco sabía. Que son? Son unhas boliñas que se fai co plástico. A ver, Mila, ti que dicías onte que eran as vaguas de Serea? Son unhas boliñas de plástico cos que se fan todas as cousas que están feitas de plástico. Ou seja, que van a facer as pedas para facer os robots cunha impresora 3D, bueno, un proxecto aí, logo van a facer o documental de As Vaguas de Serea, ou seja, que moitas cousas. Sí, y muchas cosas y muy interesante. Bueno, no sé si la profesora que está aquí, Cristina, quiere decir algo ahí para sobre este proyecto. A ver, es que hay tanto público aquí que necesitamos mover los micros. Da gusto así. Bueno, pues realmente sí, queríamos primeiro agradecer a todas as familias e aos compañeiros do cole, aos nenos de todo o cole que están participando e axudando aos nosos nenos de segundo, porque son pequenos e ás veces teñen algunhas dificultades no patio para que lles fagan caso e boten o lixo no contedor adecuado. Entonces queremos agradecer a todos os que están participando. As familias, sen dúbida, son fundamentais, porque os nenos realmente, cando chegan a casa, sí que explican cal é o proxecto e as familias están respondendo moi ben. É moi importante porque isto vai a quedar dentro dos seus cerebros e probablemente poidamos facer algo día de mañán. A parte do importante que é o proxecto en sí mesmo, non? Tanto curricularmente como para a vida. Porque estes nenos están utilizando, reutilizando e deixando de utilizar moito plástico que normalmente utilizamos nas casas sin darnos conta na vida real. Bueno, xa para ir rematando, vos queredes despedir, vos queredes decir algo para rematar esta entrevista? Sí, queremos que todo o mundo sepa o que reutilizar e tamén queremos darlle as grazas a Óscar por todo o importante que fai por nós e tamén porque nos axuda moito nos proxectos e tamén darlle as grazas a Auga Kilómetro Cero por poñernos esas dúas fontes de auga no noso corredor. Grazas, grazas e grazas, só de Xeinais. Bueno, como ves aquí, Javier, bueno, ti xa sabías, é un centro que está apoiando diferentes proxectos, non? Pois, bueno, o este compromiso co medio ambiente. E un exemplo, pois foi estos alumnos de segundo que tivemos aquí, co comando lixo, ou seja, que grazas a vos. Yo quero agradecerles el trabajo que están llevando adelante y la alegría, y que sigan transmitiendo esa alegría cada vez que salen a hacer su trabajo como comando, que salen con una alegría, no sé, que es, da gusto verlos. E bueno, tamén grazas a toda esa xente, a todos os rapades que estades no público, que tamén participades no Comando Lixo nos vernos en plástico. Entón, un aplauso, non, para todos vos. O número dos meus desexos ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos, tallola inmensa mundo pequeno. Aquí, Radio Filispín. Aquí, ti mesma. Sintoniza e verás. 93.9 FM, libre e comunitària. Espavilatge-ne els meus relés, mobilitzatge-ne els meus relés, espavilatge-ne els meus relés. CPI Atios, outro, bueno, pois algunhas, algún alumno marcha, algúns, porque son moitísimos, e outros van entrar en breves, pero bueno, o noso seguinte invitado xa está aquí, non, Javier? Sí. Presento a ti que, non? Vamos a deixarlo que se acomode. Bueno, vamos a continuar con un profe, en este caso está en infantil, e que trabaja con... con el trabajo cooperativo. Entonces, Iago, hola, buen día. Buen día. Bueno, ¿en qué consiste esta innovación educativa do traballo cooperativo, Iago? Bueno, o aprendizaxe cooperativo é unha estrategia, un recurso metodolóxico baseado no traballo en equipo. Vale, o que facemos é traballar cos nenos e nenas en equipos reducidos de 3 ou 4, empregando unhas estruturas de intervención para realizar as actividades que aseguren que todos teñan a oportunidade e a obriga de participar na actividade, que se aproveite a interacción que se dan entre nestas intervencións e despois que todos cheguen ao máximo das súas posibilidades de aprendizaxe. A diferencia, un pouco co traballo en grupo normal, é que cando propós un traballo en grupo non estruturas, a participación habitualmente non é equitativa. Por exemplo, se dis a 4 nenos e nenas que se poñan en grupo para resolver pois 4 cuestións, é moi habitual que un deles, un ou dous, tomen a iniciativa e digan, bueno, pois eu xa leo e vamos facendo, pero realmente son un ou dous os que participan máis. Probablemente haxa outro neno ou nena que por timidez, o mellor tamén sabe facelo, pero pois non se corta máis, non se anima, e outro que vaya moi a remolque. Entón diga, bueno, isto non o controlo moito, espero que eles resolvan e despois xa copio, non? Entón, eso sería un traballo en grupo normal, non estruturado, onde non están participando todos a vez, non se aproveita, non, esa interacción. Co cooperativo, pois, intentamos pois, solucionar esa... Integralos a todos. Eso, favorecer que participen todos, que se aproveite esa participación e que todos aporten a partir... Partindo do traballo individual. ¿Cuántos años hace que este centro trabaja con este modo cooperativo? Bueno, hai 5 anos que comezamos, pero bueno, non comezamos todos a vez. Primeiro, a unhas compañeiras, María e Susana, da Asociación Teima, que traballa con nenos e nenas con síndrome de Down, pues nos falaron desta formación. O primeiro ano comecei eu en infantil, o segundo ano se uniron as miñas compañeras de infantil e Laura de primaria, o terceiro ano comezou xa case todo o profesorado de primaria, algún de secundaria. Bueno, pois xa que se está traballando en diferentes niveis educativos. En diferentes niveis, vale, desde comenzamos entre cos nenos e nenas de 3 anos, a idea é que se traballe de maneira por todas as etapas educativas e que os nenos e nenas cando saian da secundaria pois sexan realmente competentes no traballo en equipo. A verdade é que moi, a veces a min gustan moitísimo velos, porque ao mellor teño que ir a levar algún recado, teño que ir a dar algo, unha información da biblioteca, e cando están traballando no cooperativo, ves un orden, un silencio, unha, non sei, unha axuda entre compañeiros, que a verdade está moi ben. Sí, sí, a verdade é que se nota, cambia o ambiente de traballo da clase. Home, silencio moito ao mellor non hai, porque se te das pois a verdade, igual nas clases nas que fun, estaban todo mundo ali falando, sí, a verdade é que sí. Pois, a ver, de todos modos, que non haxe silencio tampoco é algo negativo, non? Porque claro, son clases vivas, cando claro, hai seis grupos de nenos e nenas traballando a vez, pois claro, están falando, tal, entón, vese, pero bueno, o importante é a interacción que se está dando. Claro, de eso se trata, de que intercambien opiniones, entonces... Exactamente. E cal é a maior ventaxe que ves ti de traballar desta forma, Iago? Bueno, vantaxe, unha das maiores e das principais e das características deste programa que nos seguimos, que é unha formación que ven dada dende a Universidade de Vic de Barcelona, dun equipo de investigación de educación inclusiva, unha das maiores vantaxes é a inclusión. Porque aquí traballan xuntos nos equipos nenos e nenas con diferentes capacidades. Non queda ninguén excluído. Despois, un pouquiño tamén que se fomenta o respecto, a colaboración, a cooperación dentro do equipo, a solidaridade. Os nenos e nenas aprenden a pedir axuda, aprenden tamén a recibila. Vamos, é unha metodoloxía coa que para nós, para os mestres, pois todos saen gañando. Incluso hai nenos ou nenas que traballando de xeito máis individual, pois o mellor non destacan, non? Dándolles oportunidade de participar, pois a verdade que de axudar os compañeiros, pois repuntan e incluso nos sorprenden a nós. Tamén vemos que o rendemento da clase mellora e que se forma unha rede de apoios. Vale, normalmente cando algún neno ou nena ten algunha dúbida ou non sabe facer algo, espera pois a que o mestre ou a mestra pois lle poida axudar. Así aprenden máis a coñecer os puntos febles e os puntos fortes de cada un dos compañeiros e a estar pendientes deles. Entón se crea unha rede de apoios dentro da clase na que se vai funcionando ben e nos simplemente estamos para as dúbidas un pouco máis complexas. ¿Crees que esta forma de trabajo va a instalarse en el sistema educativo definitivamente en el futuro? Eu desexaría que sí. A verdade é que... Porque la LOMCE promulga este tipo de aprendizaje en las aulas. Definitivamente, sí, sí, sí. Xa no novo currículo de primaria ven explícitamente indicado que hai que traballar de forma cooperativa, que é o xeito máis axeitado para... traballar as competencias básicas, para adquirir competencia de traballo en equipo, onde se traballa tamén a capacidade de liderazgo, de saber xestionar un grupo, de cando tes un rol, porque nos equipos teñen cargos, vale, hai un coordinador ou coordinadora, un secretario ou secretaria, encargado de material, axudante, saber aterse ao seu rol, aprender a desempeñalo ben. Esas son competencias que para os traballos do futuro, que como non sabemos moi ben cales van a ser, son competencias que son fundamentais e que a nosa responsabilidade pois que os nenos as adquiran. En definitiva, é unha forma de traballo para que ningún niño quede colgado del resto. Totalmente. Sí, sí, sí. Iago, esta forma de aprender é válida para todas as áreas do currículo, para todos os alumnos ou queda algo excluído? É válida para todo, para todo. Incluso da igual que o mestre pois decida dar un enfoque máis pois por proxectos ou por investigacións ou que sexa un enfoque máis tradicional, que traballes con libros ou traballes con apuntes, é exactamente igual, porque as estruturas estas estruturas que de traballos valen para calquera tipo de área, de nivel e de enfoque curricular. Entón, Que interesante, non? Sí, moi interesante. A verdade é que eso, todas as poucas veces que vim en acción este proxecto, esta forma de traballar, gústame, creo que, bueno, pois todos, non, teríamos que aprender un pouco para logo para ter uns fins nun futuro, para que os nenos traballen dunha forma máis operativa entre os claro, compañeiros. Claro, tamén o que tentamos é que sexan o máis autónomos posibles, que eles vayan sendo capaces de xestionar cales son os problemas e os conflictos que se dan ademais dentro dos equipos. Ademais dos cargos teñen uns obxectivos do equipo e tamén teñen uns compromisos persoais, que podo facer eu, a que me comprometo durante este trimestre a intentar facer mellor para que o meu equipo funcione mellor, non? Eso se avalía tamén, que é moi importante, non solamente comprometerse, senón despois ver nun momento dado hasta que punto o consigues. ¿Y tú personalmente te sientes satisfecho de cómo se está llevando a cabo? Sí, sí, sí, sí, sí, estou satisfeito. É verdade que leva traballo, leva traballo, ocupa tempo, pero bueno... Si se ve el fruto... Dende logo, pensamos que é tempo invertido, nunca gastado, é moi ben invertido. Penso bueno, tal como estás falando, estamos, non podemos dicir que podería ser perfecto unha economía colaborativa 4.0, non? Así, para, non? Para sí. Que logo en as xeracións futuras... Imaginadevos que estes nenos e nenas saen de todos estes anos acostumados a traballar así, que será despois cando teñan que organizarse na súa comunidade, cando teñan proxectos en común, e que irá todo, debería de ir todo moitísimo máis rodado, dar facilidades para facer unha sociedade mellor. Bueno, pois moitísimas grazas, Tiago, por querer participar neste Feliz Pimbay e por aclarar un pouquinho os nosos ointes, non? Esta forma de traballo. Sí, muchas gracias, Iago. Muy bien, gracias a vos. Y que también, sigas, sobre todo, este a los alumnos que en este caso estuvieron de cuarto B, ¿no? Aquí escoitando como público. Gracias por este silencio absoluto. Si sea que. www.spot.com. Xa estou. Estás escoitando Radio Filispín no 93.9 da FM. A túa radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol, para o mundo enteiro. Continuamos aquí no Filis Pimballo CPI Atios. Bueno, agora vamos a tocar un tema non diferente, Javier. Ademais, creo que esta entrevista é unha das que máis convidados vai a traer á mesa. Sí, sí, pues porque que... la conforman moita gente. Non todos, non van a estar todos na entrevista. Imposible. Pero bueno. Pero desde profesorado, alumnado... de representantes. Sí. ¿De quién estamos hablando, Javier? Estamos hablando del equipo de dinamización lingüística y que, comandado por Tereixa, lleva adelante grandes proyectos aquí en el cole. Bueno, esta semana están ahí con poesía e imaxe. Sí, ayer estuvieron deliberando. Sí, sí, moi difícil a elección, sí, por sí, certo, sí. Porque había grandes debuxos, pero bueno, ao final todos chegaron a un consenso. Sí, e moi buenos trabajos. Bueno, bo día, rapaces, estades aquí xa participando no Feliz Pimbay. Bo día. Que tal, con ganas para falar aquí na radio? Por suposto. Sí. Moi ben. Bueno, ¿quién conforma? Estamos como en casa aquí, no sé. Sí, aquí estamos como en una cafetería, exacto. ¿Quién conforma o equipo? Buen día, Tereixa. Hola, buen día. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien. Orgullosa de este equipo, ¿no? Muy contenta porque sabes que teño o equipo máis novo de todo o centro. Así que, ademais, o equipo mixto de rapaces e rapazas e de secundaria. E entonces estamos encantadísimas de... dos resultados y bueno, ahora che van a contar eles. A ver, que decía Esperanza? Que conforma o equipo de normalización lingüística? O equipo o conforma o profesorado, que son unha profesora de primaria, de primeiro ciclo, despois hai unha de segundo ciclo, hai outra de terceiro ciclo, despois hai unha da ESO, hai persoal tamén non docente. ¿Y cuáles son los principales objetivos de este grupo? Pues mira, o objetivo principal do noso grupo, eu creo que, non sei, mira, estou vendo que están entrando os meus alumnos e alumnas de galego, entón, eles saben mellor que ninguén todo o que sinto eu pola nosa lingua. Saben que o galego temos que leválo alá donde vayamos, sempre no corazón. E ese é o obxectivo do equipo de dinamización. é dicir que o galego, que a nosa lingua, forme parte non somente das áreas do currículo no cole, senón que forme parte pois de todas as actividades, que son moitas, as que se fan no centro, e logo que o galego trascenda fora do centro. É dicir, eu a estes nenos e nenas que acaban de entrar, de quinto A, temos que dicir que estamos aquí, vamos a dar un aplauso, porque vamos alá, para... Pois estes rapaces e rapazas saben perfectamente que o galego, eu o que quero é que o leven no corazón e que recuperen de alguna maneira como falaban e os seus bis, como falan os avós, algúns dos pais sinais, e penso que neles está o futuro, neles e en todo o alumnado de Atios, que é o noso principal interés e objetivo. E como se organiza o proxecto anual? Todos os anos facemos un proxecto distinto. O proxecto deste ano chámase Fálamo, que consiste en recuperar a tradición oral que sabemos polos nosos pais, polos nosos avós. Ajá. Bueno, dentro deste proxecto, non, de normalización lingüística deste equipo, se fan, como dixo Tereixa, moitas actividades distintas. Xa sexa teatro, maios, entroidos, amaín... Fai pouco houve este carta boom, non? De carta de amor e amizade, que, bueno, foi isto... Muy... E hacen tamén algo moi moi particular, que son los saludos matinales con música. Sí, ademais temos aquí os dous responsables, non? De amenizar todas as mañás. Entón, los dos DJ. Que nos podes contar un poquinho destas actividades? Bueno, nos somos os encargados todas as mañás de entrar no colexio un pouco antes de que toca a serea. Temos unha lista no que o alumnado pode apuntar as súas cancións, se ia queren dedicar a alguén, e nos encargamos de poñela para entrar con ansia ao colexio, vaya. Aí estás dándole alegría ao centro pola mañana xa temprano. Exactamente. E hai moitas ganas de participar ou de escribir na lista cancións aí? Pois sí. Tedes boa acollida? Sí. De feito, hasta hai pouco tiñamos a lista chea, que xa nos estaban pedindo poñer outra para poñer máis cancións. En dous días prácticamente enchese esa lista. Sí, boa verdade que un día saín estaba dúas peticións, entrei pola mañá, e a lista casi estaba repleta, Javier. Igual, pues a igual a fin de curso queda alguna para el curso que viene. Sí. Bueno, eso está ben porque eu polo que vexo o tempo que levo aquí é que a xente pois chega, non, moito máis animada, con moita máis ilusión, e creo que é unha boa forma para empezar a mañá. Sí. Non? E ademais con música, Javier. Sí, con música. Pois xa que ti non podes. La vida sin música non existe. Bueno, a ver, que títulos, por exemplo, aquí o noso rexidor aí, que estilos musicais, así, para falar? Hai variado, hai... Mucho reggaetón. Algún? Sí, a ver, o que ven sendo música clásica, pois non hai moita, todo o mundo rixe o mesmo, de feito, hai moita repetición de canción. Pero bueno, outro día creo que fixeche desaí como unha homenaxe, non? Exacto, tamén unha vez cada 15 días poñemos unha canción propia en galego, para que, bueno, pois os rapaces escoiten outro tipo de música en outro idioma que non sexa pois o castelán, o latino ou mesmo inglés. Era lo que yo te iba a decir justamente, si se escuchaban temas en galego, y aprovecho a decir de que aquí en la Biblio hay una pequeña discoteca que tiene trabajos en gallego y que es traballos moi interesantes. Moi interesantes. Tenho que puntualizar porque outro día estiven aí revisando e a ti, Javier, ibanche gustar, pero moito. Pero si yo fui en el momento de sí, que sí, los compraron. Sí, pero digo as últimas novedades. Novedades. De las últimas novedades. Exacto. Bueno, ademais te ves algún tipo de publicación, non, que recolla este tipo de actividades do centro. Sí, ao final de curso facemos unha revista que ten documentos, fotografías de todas as actividades que facemos. Es unha preciosa revista, ¿eh? Sí. Bueno, e xa falando así de algún tema un pouco máis serio, como organiza este tipo o financiamento, non, do equipo? Pois a financiación, podedes imaginar que... bueno, primeiro que quero falar sobre a financiación é o agradecemento que temos que dar dende aquí como sempre, ao equipo directivo, porque o equipo directivo deste centro, a verdade é que, igual que os outros departamentos, o de dinamización lingüística ten un orzamento, e sempre que facemos propostas, o equipo directivo sempre acepta. É verdade que co recortes, pois o mellor houve que facer algún axuste, pero nunca hai problema en canto a ese tipo de gastos. E logo tamén agradecer, como non, ao Concello de Ferrol, porque o Concello de Ferrol organiza, a través da equipa de normalizacións lingüísticas, organiza moitas actividades, como dixo moi ben antes Esperanza, que si teatro con gué, poesía e imaxe, e eso é posible grazas a que eles poñen un orzamento, a Mocidade coa Lingua, e eles poñen un orzamento, senón sería imposible. Mocidade coa Lingua, que este ano traí un grupazo. Non sei se sodes conscientes. Sí, sí, é verdade. Que grupo vai a actuar no Socram, Javier? Socram, sí. Ajá, mira. O sea, que moi interesante ese tema. Non sei despois, sí, e agradecer tamén ao Concello, porque é verdade que o Concello de Valdoviño sempre colabora cando temos actividades. Por exemplo, acabamos de facer a homenaxe a Agustín Fernández Paz en colaboración coas familias, porque, como decía antes Aitana, pois en colaboración coa biblioteca, co equipo de biblioteca, nos trasladamos a todas as parroquias, e nesas parroquias son as familias as que organizan, a raíz do que nos compartimos con eles nos organizan a nós esa transmisión oral tan interesante que recuperan do pasado, e para que forme parte, como non, das nosas vidas do día a día. E iso, pois neste caso, vai ser grazas ao financiamento do Concello de Valdoviño. O sea que, sobre financiación, este equipo, a verdade é que non ten problema. En canto a colaboración, con quen colaborades? Colaboramos co Concello, na Mostra de Teatro, por exemplo, colaboramos coas asociacións de veciños, nas bibliotecas solidarias, onde os nenos de primaria contan, leen ou representan historias en cada parroquia, co equipo de normalización lingüística de Ferrolterra, no Teatro Congué, por exemplo, e moitos máis. Ademais, co Teatro Congué, que, bueno, actuades nun sitio que moitas persoas, non? Que quixeran actuar. No Jofre. Sí. Efectivamente. Ademais, estas tres rapazas participaron... Non, eu... Creo que, vamos, lembro que foron protagonistas, non? En algunha obra de teatro. Sí. Que tal esa experiencia? Moi ben, unha experiencia moi moi boa, verdade. Yo pienso que el hecho de estar en el escenario del Jofre impone respeto y que eso no lo van a olvidar en su vida. Nunca. E vos, rapaces, cal é a vosa actividade favorita que se fai neste centro en canto a normalización lingüística? Bueno, pois a verdade é que para min a mellor festividade que temos aquí no centro é os maios, porque é unha pasada o mosaico que se fai coas flores, os propios maios, é unha pasada. No solo, yo quiero agregar que no solo es el mosaico que se forma, que siempre se supera año a año, sino lo que da gusto ver es todo el centro involucrado en la preparación, deshojando flores, todo el mundo ahí, hombro con hombro, y eso parece que termina después en ese colofón, que es esa alfombra impresionante. ¿E o resto, pensades o mesmo ou tedes outras preferencias? Sí, eu creo que os maios son unha das festas máis importantes, pero o día das cartas de San Valentín tamén é un día bastante gracioso, non se podería decir, porque hai moita xente que escribe numerosas cartas a outros amigos para representar amor ou amistade. Ver que a unha persoa lle entrega unha carta, pois lle fai bastante ilusión e bastante bonito, verdade. E ademais, claro, vos este ano fuches os encargados, non, de repartir as cartas. Bueno, este ano non nos tocou, porque... Pero bueno, algunha vez fuches... Sí, sempre estamos metidos aí nese allo. Pero este ano tivemos que ir a visitar os centros para o ano que ven, para ver onde marchamos, e non puidemos entregar as cartas. Bueno, para ir rematando xa, como lle pode... O sea, xa, se tiverades que mandar unha mensaxe, non, a xente nova para inculcar que, non, a importancia do galego, que o mellor é un bo momento para comenzar a falar, que lle diríades? Bueno, o que lle diríamos é que o galego é a lingua máis bonita do mundo, que hai que falala, porque senón vaise perder a identidade galega, non se pode perder porque sería unha pena. Bueno, creo que é a mellor reflexión final non que poden facer, ou sexa que un aplauso. Graciñas, rapaces. Era o dial dos meus pensamentos, tallo la inmensa mundo onde quero. Aquí, Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara. 93.9 FM, libre e comunitaria. Espabilácheme os meus relés, mobilizácheme os meus relés, espabilácheme os meus relés. Bueno, y ahora, ahora le va a tocar el turno. Ben, vamos ter aquí unha mesa con moita variedade, non? En canto a equipo, traballo, función no centro. Sí. Gente que no es directamente nin alumno, de personal nin docente, exacto, pero que tiene mucho peso aquí en el cole. Sí, sí, a verdade é que para moitas actividades, pois, e para moitas cousas son fundamentais, non? Sí, porque aquí, creo que aquí un día llegando, sen eles, pois igual é un pouco un desastre. En cabeza Vicky, aquí en la cocina. En representación da cociña. Juan, el conserje, el manitas, no sé. Home máis polifacético, sí, do colexo. No sé el título que ponerle a Juan, porque es un todoterreno. Y el él logo. Él lo sabe, por eso se ríe. E logo tamén está Mariel en representación da cafetería. Sí. No, porque este centro pues tamén ten aí un lugar de encontro moi interesante. Sí, que ayer comentaban que é el único CPI Atios. Sí, comentaban. El único CPI. Exacto, sí. Que tiene cafetería. Uh-huh. Bueno, bo día. Muy buenos días aos tres. A los tres. Buenos días. Bo día, aquí. Bo día. Bueno, vamos a empezar por o equipo de cociña, así para ir introducindo a conversa. ¿Quién conforma este equipo, Vicky? A ver, en este equipo estamos una cocinera y dos ayudantes en la cocina. Uh-huh. Sí. Y después, ¿no? Tipo, una organización de comedor y más comedor. Sí, hay una encargada de comedor y colaboradoras de comedor, que son las madres. En este caso tenemos 7 madres que ayudan en el montaje de mesas, la atención a los niños. Todo eso, las guardias después del comedor, todas esas cosas. Ajá, o sea, ya que al final es un equipo grande. Sí, sí, sí. Que sí. Vamos, todos los días están sí, ahí. Sí, sí, sí. A la hora de las comidas hay una persona responsable do comedor y además, como tú decías, ayudantes. Sí, sí, sí, colaboradoras de comedor. ¿Cuál es la labor que llevan adelante? ¿Las colaboradoras te refieres? Sí, y mismo la encargada. La encargada de comedor es la persona que dirige el comedor, que prepara los menús. O sea, los elabora ella, contigo. Sí, conmigo, sí. Ella los elabora y luego entre las dos los ajustamos. Sí. Y luego las colaboradoras de comedor atienden a los niños a la hora de las comidas, a la hora de las entradas. Ademais é un comedor que está moi presente o tema de comida así equilibrada, saludable, non? Que finalidade ten este tipo de diseño dos menús? A ver, tratamos de que los niños coman equilibrado, introducimos pues muchas verduras, muchas frutas, carne, pescados, que los niños incluso ni siquiera disfrazamos mucho las comidas. Por ejemplo, el pescado pues lo comen muy bien, no necesitamos esconderlo porque en realidad les gusta mucho. Queremos que los niños sepan lo que comen, no les escondemos lo que comen. Incluso tenéis comensales que tienen su dieta particular porque hay casos de celíacos, intolerancias, ¿no? Sí, tenemos, en realidad tenemos muchos. Tenemos celíacos, tenemos alérgicos pues al chocolate, a ciertas frutas, a, y luego, por ejemplo, intolerantes a, pues a cebolla, a puerro, a soja, a leche, o sea, hay, la verdad es que tenemos un montón de dietas. Ademais, unha das cousas que tamén, bueno, pois, un dato peculiar, non? É que dependendo mellor da época do ano ou de algunha festividade, hai un menú diferente. Sí, ademais de cambiar los menús en verano e en invierno, logo sí, logo hacemos jornadas gastronómicas e a lo largo de los años que llevamos... Fálanos un poquinho diso. Sí, pues tratamos de que los niños conozcan, por exemplo, la comida de un país... eso, o sea, a lo largo de los años me refiero, hicimos comidas de países, de comunidades autónomas, de las distintas provincias de Galicia, pues por ejemplo productos con denominación de origen, también luego comidas relacionadas con películas, que eso también fue súper interesante, sí, muchísimo. Ahora estamos con refranes populares. Luego, por ejemplo, también productos ecológicos, trabajamos con productos ecológicos, también distintos menús de las distintas parroquias de Valdoviño. Ahora mismo lo que tenemos, bueno, además de los refranes populares que es una vez al mes, ahora lo que tenemos es un buzón de sugerencias en la puerta del comedor, para que los niños aporten allí sus ideas, pero ellos tienen que presentar un menú, un primero, un segundo y un postre, y ellos saben que tiene que ser equilibrado. Que tiene que, o sea, entonces ellos, por ejemplo, pues muchas veces te ponen el segundo que les gusta, pero saben que te tienen que meter un primero para que equilibre. Y entonces, bueno, es súper bonito, la verdad, y luego negociar con ellos porque a veces no está muy bien, pero bueno, eso sí está muy bien. Y luego, aparte de las comidas, bueno, normales de festividades como la Navidad, Carnaval, San Valentín también, siempre que hay algún evento en el colegio, siempre tratamos de acompañar desde el comedor. O sea, ya que en San Valentín, además de bundas cartas, sí, hubo una comida especial. Hicimos un postre. Ajá. Hicimos un postre. Siempre, o sea, otros años preparamos otras cosas, pero este año, por ejemplo, hicimos unas pastas con forma de corazón, que a ellos sí les gusta mucho, esa receta les gusta, que además esa receta la elaboramos en otro proyecto que yo no recuerdo qué curso fue, pero los niños trabajaban matemáticas y al mismo tiempo cocina. Ellos trabajaron, les dimos la receta, las cantidades, y ellos trabajaron muchísimo matemáticas en clase y luego vinieron a al comedor y a la cocina e hicieron ellos sus propias pastas que luego llevaron a casa. Incluso trabajaban tema de costes, tema de metros que necesitaban para envolver, metros de material, de goma eva creo que era, para envolver las galletas. Fue un proyecto súper bonito y la verdad quedó ahí esa receta. Ajá. Bueno, e agora xa vamos a falar, non, con unha persoa moi polifacética, como decíamos, é moi importante para o centro. Con el conserje, Juan. Efectivamente. Buen día, como Juan. É o teu día a día, Juan, aquí no colexio? Bueno, bons días a todos. Vamos a ver, o meu día a día, pois, pues, bueno, un día... Inesperado, días, igual, sí, non? Bueno, claro, hai días que tes máis traballo, outros días tes menos, pero, bueno, son días levadeiros, é dicir, non... Desde, bueno, traballo normal, normal. Bueno, eu sempre tive a mesma dúbida, non? Eu creo que ti, a través de facer moitas das actividades do colexo, non paras de aprender, non? Dos nenos. Home, claro. Dos pues nenos e dos profesores. Creo que iso é moi gratificante, dos nenos e dos profesores. Porque estás nun sitio onde hai moitas ideas novas, e sempre aprendes algo, claro que sí, como non vas a aprender? E ademais, bueno, pois pues el que, non? Que aporta tantas ideas tamén orixinais, creo que tamén é un bo tándem, non, Javier? Sí. Juan, siempre que hace falta algo, él está ahí, siempre con buena voluntad, y es un pilar de aquí, de este cole, porque todo lo que sea manual y que él esté al alcance de hacerlo, lo hace, y con qué calidad. Sí, como se pode. Sí, sí. Que é o que máis te gusta deste centro, Juan? Que é o que destacarías ti como... Home, neste centro, pois, pues, a mí me gusta o compañerismo, é dicir, a xente, o compañerismo, o alumnado, ainda que son nenos, pero son moi bons nenos, a xente moi boa xente, entonces estás nun entorno que estás agradable. Ben, agradable, entonces, pois, pues, bueno, as formas de traballar é moito máis... Unha pregunta muy particular. ¿Los pinchos de la cocina qué tal? Bueno, esos exquisitos. Esos exquisitos. Ahí me tratan a cuerpo de rey. Sí, lo sabemos bien porque lo vemos. Necesito algo, paso por la cocina, oye, o ven a probar esto, a ver cómo claro, está. El catador oficial. Claro, eso. ¿Cómo está esto de sal, Juan? Bueno, y les digo, ven, o mal, o como... Juan, ¿y cómo ves esta iniciativa que nos acaban de falar los alumnos de chegar e aí poñer música pola mañá? Oh, que ben. Está ali al lado do teu lugar, non? Muy ben, esa iniciativa foi de Teresa, da profesora de música, uh-huh. Creo recordar. Sí, sí. E ben, os nenos... Pola mañá. Hai veces que cando lles poñen así cancións movidas, velos no pasillo bailando e quedas un cacho mirando para eles e dices, mira que como baila, mira tal, moi ben, moi boa. Muy boa. Aparte, eres un... Hay cancións bonitas y hay cancións menos bonitas. Eres un conserje muy particular, porque la mayoría de ellos están para abrir, cerrar, hacer fotocopia, pero tú eres un todoterreno aquí. Bueno, eu non son unha persona de estar atada nun sitio. Sí, non podes parar quieto. Pero bueno, si hai que estar, estás. Bueno, despois de tantos anos neste centro, como ves a evolución? Bueno... Pues claro, cosa, cuando chegaches era totalmente sí, claro, diferente. Era unha cousa diferente, era máis ahora proxectos novos, a informática evolucionou moito a nivel de ordenadores nas aulas, bueno, proxectos innovadores, antes era unha cousa. Claro, antes era o que era primaria, cando eu cheguei aquí había secundaria, un curso ou dous, estabas implantando o que era eso. E claro, empezouse a mover iso, non había o que era tecnoloxía, laboratorio, todo iso, e iso, claro, vai a máis, depois iniciativas, bueno, cousas impresionantes que están moi ben para o alumnado, para aprender eles, además, eu ás veces tamén aprendo moitas cousas diso. Normal, todos fala aprendemos de lo que se aquí. Que non, gratificante ter así unha entrevista que unha persoa pois responda que mellor noutros centros, que é o que di Javier, o conserxe ten unhas funcións moi determinadas e moi específicas, non? E está moi ben ver que nun centro ten máis funcións, está máis integrado no centro, participa nos proxectos, eso, participa tanto que estas persoas que están aquí participaron no desfile de carnaval. Sí, que noutros centros o mellor, tanto o equipo de cociña, consorcio ou a cafetería, o mellor non participan, non, tanto nas actividades. Nos apuntámonos a todos. La pasamos moi bien. Todo lo que es el personal no docente del centro, cuando hay este tipo de cosas, somos los primeros en pintarnos la cara. Y... Exacto. Bueno, xa falamos co cociña e co consorcio, dos pilares importantes, pero outro fundamental, non? É como núcleo para moitas conversas, moitas ideas que poden sair de aí, é o papel que ten a cafetería. Non? Entón, bo día, Mariel. Hola, buenos días. Bueno, como a mesma pregunta que lle decía a Juan, como ves a situación no centro en canto a proxectos, ideas? Pensabas, agardabas isto cando comenzaches? Non, para nada. Aparte de ser trabajadora del centro, soy unha madre que cursaron aquí tres uh-huh. hijas, entonces conozco bien el centro neurálgico del colegio en todas formas. Y nada, es realmente un placer trabajar en un centro con innovaciones pedagógicas, con ideas nuevas, sujetos y abiertos a cambios. Después con gente que... tenemos la ventaja de no vivir en una gran ciudad, entonces todos los alumnos, los padres, muchos profesores nos conocemos ya, como quien dice, del barrio. Uh-huh. Y eso es una ventaja, indudablemente. Y la cafetería es simplemente eso, un lugar de encuentro, de discutir ideas constructivas, de intercambiar y un momento de relaxación. ¿Cuántos años llevas al frente de la cafetería? Sobre 12 años. Mucho tiempo. Sí. No, mucho tiempo. Mucho y poco. Sí. Es que se han ido volando estos años. La verdad es que sí, no esperaba esta respuesta con tanto tiempo. Para mí pasó muy rápido. Si yo me pongo a pensar que Lucía, la más pequeña, ya hace dos años que se fue de aquí. Exacto. Y entró con tres años. Bueno, e ademais a cafetería leva como tamén ten como un proxecto, non? Ao mesmo tempo durante o curso escolar. Este ano como sí, non solamente nos dedicamos a dispensar exacto. alimentos e bebidas, sino que intentamos aportar e uh-huh. ser parte del centro educativo, ¿no? De la comunidade educativa. Este ano hicimos un proxecto moi bonito en Samaín, de lecturas de miedo, ambientamos la cafetería y bueno, vinieron padres, docentes, alumnos, lo pasamos genial. El año pasado también con el aniversario de Cervantes hicimos una maratón literaria, donde participó toda la comunidad, tuvimos que hacerlos en varios días, donde todos se apuntan. Es que aquí se apunta todo el mundo a todo. Eso y es además muy bueno. Agora, eso es muy bueno. Donde fai relativamente pouco, non te des unha decoración moi chamativa, non? Na cafetería. Sí, claro. Tamén a través de unha colaboración. Sí, sí, sí, sí. Manolo Carballeira nos dejó un mural en el colegio impresionante, plasmado en la pared de la cafetería. A partir de esa maratón literaria del año pasado, el aniversario de Cervantes. Una maravilla. ¿E que o que máis te chama a atención deste centro? O que destacarías? Se, por exemplo, vas por fora e te preguntan aí... No sé, yo ya te digo, desde que yo llegué de Uruguay siempre trabajé en este centro y mis hijas se criaron en este centro. Entonces, yo lo que sé de la gente de fuera que este colegio es distinto, es como una gran familia esto, donde imperan los valores de compañerismo, de solidaridad, de fraternidad. Es como una gran familia, donde lo que prima aquí no es solamente académicamente que el alumno prospere, sino que se forme como buena gente. Bueno, xa para ir rematando, que reflexión lle diría de esos nosos ointes? Reflexión, así, que sobre que educación, sobre... La educación es un pilar fundamental en cualquier lugar, y que con un colegio así, difícil que salga gente que no sea la adecuada. Ajá. Que tienen que ser centros así. Y tiene que haber una mayor aportación por parte del Estado para la educación, indudablemente. ¿Y vos, para rematar, así como colofón? Como... Yo casi insistiría en lo que acaba de decir Mariel. Es decir, hay unos profesores que vienen ahora de Escocia. De Escocia, sí. No Caldín, que ahí hay un investimento en esos colegios inmenso. Eu creo que aquí, dos anos que levo aquí, investimentos, home, sí, se fan cousas, non vas a decir que non, pero como investimento non ves. Vamos a ver, non tiña que ser máis. Tiña que ser máis. Bueno, ides polo bo camiño, non? Podes decir, home, por ser sí, un claro. Centro tan dinámico, tan diferente e con tantos proxectos, non? Polo camiño ides. Uh-huh. Vicky, para rematar. Sí, pues, penso como ellos, que somos casi pues unha gran familia. La verdad, llevamos aquí muchos años, como decía Mariel, también llevamos... Oxe, sorprenderás aos alumnos do comedor coa comida. Como esperas a acollida? Porque onte, teño que dicir aquí oficialmente, que o resultado foi espectacular, ¿verdad, Javier? Estábamos na cafetería e todo o mundo eran parabéns pola comida que houve onte no comedor, ou seja, que sí. A túa labor, vamos. Ah, sí, sí, hoxe hai huevos rellenos, que é algo que les encanta... Ou xa que pinta, sí, ben, sí, a cousa, sí, non? Sí, sí, sí, é algo que sí. E axer carne asada con cachelos. Sí, jamón asado. Que sí. Yo la olí cuando la estabas preparando y ya se me hizo agua, sí, la boca, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a os tres por participar e por contar un poquinho máis sobre estos tres pilares. Ou xa que grazas por todo. E sobre todo grazas aos alumnos, pois agora mesmo de quinto B, non? Que están aquí de público. Ou xa que grazas tamén, rapaces. Grazas a vos. E ali estabas ti, ainda non marcara o número. O número dos meus desexos. Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea. 93.9 FM, libre e comunitaria. O dial dos meus pensamentos, enchesme todo de quilo. E apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. Seguimos aquí neste programa tan dinámico, diferente, con tanta xente, agora mesmo con alumnos de sexto B. Non, perdón, aínda siguen os de quinto, non? Sí. Bueno, vale. Bueno, pois aínda, mira que ben, que te des sorte de escoitar un tema, outro dos temas que nos trae aquí Rocatios en primicia. Bueno, antes de falarnos un poquinho do tema que nos va a destocar, que para vos a música? Fíxose silencio. É unha pregunta difícil, pero bueno, para min unha vía de escape, fundamentalmente, desestrés, relax e disfrute, sobre todo. Para vos, rapazas? Pois máis ou menos o que di Andrés. Aquí temos dous músicos que xa son profesionais, entón supoño que para eles tamén é algo máis, non que iso, pero para os que estamos agora empezando, dende logo é, aparte dunha oportunidade estupenda de facer algo que sempre nos gustou, pois tamén un relax, bueno, unha forma de ocio, pois moi interesante, claro. Unha maneira de pasar esta vida, que quizáis unha das mellores maneiras de pasar as artes en xeral e a música, no meu caso, en particular. Que bonita reflexión esta. Para mí, que toda la vida la música fue una pasión y se puede decir que fui un músico frustrado, agradezco la oportunidad que me dieron a sumarme a este grupo y bueno, nada más. Espero que lo que hagamos, que lo hacemos de corazón, les guste. Bueno, graciñas por esta reflexión así, pregunta inesperada. Bueno, como segundo tema, que nos ides a interpretar? Nothing Else Matters, de Metallica. Ajá, bueno, pois pues, imos alá co segundo tema de Rockatios. Thank you. something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Bueno, parabéns unha vez máis por esta actuación, porque a verdade é que os... Está saindo todo genial. Bueno, agora sí que se van os alumnos de quinto B e xa dentro de pouco van a entrar outro grupo, en concreto sexto A. Que vamos, unha organización e un silencio que casi nunca visto aquí. Está saliendo moi ben. Bueno, agora vamos a falar de outro punto forte, non, que ten o centro e outro lugar importante, non, en canto un pilar que tú bien conoces. Sí, sí, cada vez estou coñecendo un pouco máis, non, cada día. Bueno, neste caso vamos a falar coa xente da biblioteca, coa súa responsable, con María Ruán, e logo con diferentes axudantes que van a vir aquí a falarnos un pouquiño da súa, bueno, pois da súa labor, non? Así. Bueno, bos días, María. Hola, bo día. Bon día. Bos días, rapadas tamén, que aínda algunha se está acomodando, porque isto é un no parar, tanto da expectación, Javier, aquí. Colaboradores por todos lados, eh? Sí, sí, sí, é verdade que tivemos moita aceptación, non, con este proxecto da radio. Bueno, nos podedes falar un pouquiño sobre en que consiste o tema das lecturas compartidas? Sí, a ver, vou vos falar eu. As lecturas compartidas son un proxecto de bibliotecas solidarias. Uh-huh. A idea que temos é a de espallar a lectura por todo o centro, por todos os recunchos, e non só por o centro, sino tamén fora do centro. Ajá. Que eso é algo moi interesante. É un reparto das lecturas que vai un pouco máis alá, non, como ti dis, ao mellor, pois a zoa das comarcas, ou seja, as parroquias, non, de, sí, de, sí, Valdoviño. Como vos organizades iso? Como organizades? A ver, aquí contamos coa la colaboración esencial do Concello de Valdoviño. Unha titoría do centro cada mes prepara unha lectura e sae a unha parroquia. Gracias á Consellería de Cultura, a parroquia xa ten organizado o seu local social, ali temos concentrados a xente maior, porque nos interesa moito acercarnos aos ancians das parroquias, e alabamos cunha titoría a lerlles, dramatizarlles e contarlles. E despois, a cambio, a xente maior, aos rapaces cada mes lles conta un tema. Na hora en febreiro foi o Antroido, en marzo vanlles falar sobre os xogos tradicionais. Nos interesa que lles transmitan todo eso. Ou seja, nos llevamos algo, vos e eles nos aportan algo para seguir coñecendo, non, a tradición. Uh-huh, esa idea. A última foi a Vilaboa. Ajá. E temos aquí dúas persoas que foron asistentes, non, que participaron nesa lectura e nesa obra, non, que foi aí unha obriña, e ademais de produción propia. Non teño entendido. Como foi esa experiencia? Foi o que vos esperábades? O pasaxedes moito mellor? Aprendichedes algo? Pois a verdade é que foi unha experiencia moi boa. Aprendimos moitas cousas do que anos antes que os maiores facían. Ademais era un tema, como di María, sobre o Entroido, non? As dúas persoas que fixeron aí aportación, non, por parte de Vilaboa, iban disfrazadas. Sí. Non, hai unha xa se ríe. Que pensas? Que pensaches? Cando... Pois pensei que... eu non coñecía esas persoas, pero pensei que serían algunha veciña que foi a vernos. E pareceume moi divertido que foran disfrazadas. E o máis importante, pensábades que antes, antigamente, o Entroido se celebraba como vos contaron esas persoas? Non. Ou seja, que foi algo super novedoso, non? E a experiencia de contar algo vos ali tamén foi... Como surxiu a idea de facer unha obra? Pois, ca axuda da profe. Ajá. E foi moi costoso? Non. Bueno, levadeiro, non? Así, levadeiro. Poñéndole ganas, todo sale. Bueno, outra das actividades que tamén se fai na biblioteca e que ademais pois vai a ter lugar, non, o luns que ven, unha, sí. É o tema dos contacontos. Uh-huh. Como, que nos podes contar disso, María? A ver, aquí no funcionamos cada trimestre con un grupo de axudantes e axudantas na biblioteca que fan moitísimas cousas. Entre outras, de vez en cando, preparan os seus propios contacontos e, en ocasión, son as titorías as que colaboran para os contacontos. Aquí, cada 15 días, 20 días, procuramos propoñer un tema. Agora mesmo estamos co tema da poesía, empezamos a semana que ven co tema do teatro e procuramos que ter un contaconto sempre relacionado con esa temática, coa temática en cuestión. Entón, o contacontos do, desta semana está centrado no Día Mundial do Teatro. Vamos ter a clase de terceiro A, que coa profe Loli preparámonos unha obra de teatro que poñerán en representación na hora do recreo diante dos, dos compañeiros. Ou seja, que é tan importante a biblioteca que hoxe hai programa de radio, luns hai contacontos. Acabamos e antes del programa houve un pequeno contaconto. Pues, efectivamente, tamén houve aí unha mini representación, ou seja que... Non, para isto. Non, Javier. Sí, e tú nos podrás contar algo tamén de como funciona esta, esta biblioteca. Sí, a verdade é que o tempo que levo aquí estou moi contenta. Ao principio non, non pensaba para nada vir a unha biblioteca escolar e como na miña facultade lle gustou a tanta xente, pois agora fago as prácticas, vou facer o traballo de fin de grado, vou facer todo en canto a esta biblioteca escolar. O sea, que mellor sitio que Atios, non? Sí, sí, a verdade que sí. E que mellor sitio que sair da biblioteca e ver a praia da Frouxeira cando saes enfrente. Eso é o que máis enerxía creo que me dá cada día. O sea que... E ademais temos aquí axudantes, non? Da biblioteca que está aí en canto os préstamos e os servicios. Con nos, aquí con ao meu lado temos a dúas axudantas, exacto, a Sara e a Alejandra, uh-huh, e ali ao lado temos a Mía e a Fabián, que foron rapaces dun dos cursos que estiveron nas lecturas compartidas, nese caso estiveron en Meirás. E que nos podes contar desa experiencia en Meirás? A ver, Fabián, Mía... Que lle levaxedes? Vos que lle aportabades aí a Meirás? Pois levamos o libro O Segredo da Illa Negra para darlle un homenaxe a Agustín Fernández Paz. Ajá. E logo eles que vos deron en recompensa? A ver, Fabián, que aprendiche de salí? Aprendimos a respetar aos demais e darlle o homenaxe a Agustín Fernández Paz. E despois por parte dunha persoa maior, non creo. Que... Quen estivo con vos? Que vos contou? Exacto. Fabián, contalles quen estivo con nos en Meirás e que nos explicou? Explicounos como pescar os percebes. Tiñas que levar uns tenis que nos resbalaran, un... como se di? Un traxe? Un traxe e como un... Unha rapa, non? E unha rapa. E ademais creo que vos explicou aí varias partes, non, do percebe e todo iso que moita xente creo que descoñece, non? Porque é un animo, bueno, é moi peculiar. Non, ou sexa que, vamos, aprendichedes moitísimas cousas. Sí. Unha experiencia bonita. Sí. Non? Que falador, non, Fabián? Ti na clase tamén falas así pouco ou non? Moito. Imponche o micro. Aquí non, te cortas, pero en clase non. No. Bueno, agora tenía sí que ser al revés. Sí que nos gustaría que nos contache, que nos contaredes un poquinho máis o tema dos axudantes da biblioteca para que os nosos ointes saiban. Veña, Alejandra, anímate. Bueno, pois o que facemos nós é que os nenos traenos uns libros e nos os prestamos e os devolvemos. Se queren que lles prestemos os libros, no plan lector lles levamos os libros á clase. Ajá. Bueno, teño que decir que no tempo que levo aquí, estas dúas rapazas, unha orden, bueno, todos os axudantes en xeral, unha orden, saben moi ben as súas tarefas que teñen que facer, traballan con esos, non, María, con esos programas que o mellor a primeira vez, pois, bueno, sí, son un pouco complicados, non, claro, cando chegas. E, bueno, creo que é unha gran labora que estades a facer. Outro proxecto que tamén se fai na biblioteca é o tema do book crossing, non? Que se está, bueno, pues implementando, non? Agora mesmo, sí. Que nos podes contar disso, María? Aquí na biblioteca temos moitísima participación de todos os rapaces de primaria. Tiñamos así un poquinho de problema cos rapaces de secundaria, porque claro, teñen tantísimos contidos, tanto que estudiar, recreos moi curtiños. Entón buscábamos a maneira de que poidéramos facer con eles préstamo dun xeito máis dinámico. E ademais buscamos un sistema de préstamo que funcionará tamén para o persoal non docente, para os adultos que chegan ao cole. Entón puxemos un par de caixas nos patios que temos no cole, nos patios de entrada. En esas caixas hai unha serie de libros que nos escollimos e que polo sistema do book crossing book, bueno, como hai distintos nomes, poden levar libremente. Collen, levan e a cambio teñen que deixar outro libro ou outra lectura. E xa para ir rematando, porque aquí corre boa o tempo, que reflexión lle diríades aos, por exemplo, a xente que está aquí, non, ou aos vosos compañeiros, para que viran, para que, bueno, acudiran máis á biblioteca ou que leeran máis, ou que lle diríades? A ver, as axudantes aí teñen que decir aí unha reflexión. Veña, Sara, que ti eres ben falangueira, Veña, dalles un consello, un ánimo. Lo que máis hablan en clase aquí se cortan, ¿no? Claro, o microxe. O María, por exemplo, que reflexión lle podes decir? A ver, pois, reflexión, mirade, a lectura é unha delicia, creo que pode ser un xeito de evadirnos, igual que falaban antes das artes, ¿no? Creo que a lectura nos pode servir a todos para coñecer mundos diferentes, para relajarnos, e calquera momento é bon para ler. Un recreo, 5 minutos sentados no patio. A biblioteca está para eso, para axudar e facilitar todo o que poidas en relación á lectura. E bueno, que nos dean suxestións, que mercamos os libros que faga falta. Aquí o caso é mover lecturas. E que cosa máis bonita, ¿no? Hoy en día, que venir á biblioteca, coger el libro e ojearlo, que xa eso se está tendiendo a perder, porque sí, con el digital. Yo siempre digo que no me voy a acostumbrar a leer el periódico digitalmente, yo quiero ojear. Efectivamente, a semana pasada estivemos nunhas xornadas, bueno, son encontros de bibliotecas escolares, se falaba de que hoxe en día se lee moito, porque estamos todos coas tablets, os ordenadores, pero creo que é un xeito de lectura diferente a dos libros, sí. ¿No? Como máis mágica, maravillosa. E bueno, aquí está a Biblioteca de Atios para difundir esa maxia dos libros. Bueno, pois moitísimas grazas a todos por colaborar. Estaríamos falando moito tempo máis, pero o rexidor está dicindo que xa hai que ir rematando. O xa que moitas grazas pola colaboración. Muchas gracias, nada, voltaremos en biblioteca. O xa que grazas, nenos. Hola Paula, mira, quería mandarte un correo a Radio Filispín e non me lembro da dirección. Ti recordas como era? Sí, digo xa agora. Sí, a ver. A ver, Filispina. Filispina. Arroba. Gmail. .com. Ah, pois moi ben, moitas gracias. Vémonos, vale? De nada. Continuamos aquí despois de falar sobre a Biblioteca do CPI Atios e agora vamos a abordar o tema de robótica, contando con dúas profesoras, como diferentes alumnos de, bueno, pois distintos cursos, non? Están trabajando en diferentes proxectos. Exacto, que nos veñen a falar aquí un pouquiño, que claro, CPI Atios, sen falar de robótica, pois tampouco faltaría algo moi importante, que están, sí, aquí xa acomodándose, xa está o público aquí expectante tamén. Aquí tenemos a nuestro lado a quienes comandan a esto. A Reyes e Ana, Reyes, dúas das profesoras de Arantes e logo a 4 rapaces. Bo día a todos. Bo día. Bueno, en que consiste esta actividade de robótica? Robótica é un contrato programa que leva montado no CPI Atios dende fai 3 anos, para, bueno, dentro dunha contrato que oferta a Xunta para a mellora da excelencia académica, ¿no? Está ofertado para todo aquel alumnado que se queira apuntar, é gratuito e fora do horario lectivo. no que os rapaces, pois que teñen interese por este mundo da robótica, pois veñen os xoves á tarde e aprenden a programar diferentes robots. Como os organizáis? Como nos organizamos? Bueno, no descanso para os maiores, os de secundaria, veñen nos, os xoves no descanso de mediodía. É dicir, rematan de comer, en ese tempo de lecer que les teñen, en lugar de estar xogando no patio, pois suben ao taller de tecnoloxía e ali programan os robots. Neses 45 minutos de descanso. Ou seja, cada semana, canto tempo lle dedicades? Os de secundaria, 45 minutos. Despois, xa, si preparamos algún concurso en concreto, pois tamén os recreos, que siguen vindo, aínda que non haxa ningún concurso ahora preto, e outras tardes, por exemplo, a tarde do martes, estivemos vindo este curso. Isto de incluir la robótica foi toda unha revolución aquí en el centro. Pois sí, pero que a mellor se poden decir foron eles, non? Pensamos, eu, bueno, en concreto, pensei que era algo innovador e que lles pode orientar cara a un futuro, cara a escoller materias relacionadas coa enxeñería, coa tecnoloxía, coas matemáticas. E que nos poden contar ustedes que están aí involucrados en isto? Cal foi a mellor experiencia que levades vivida ata agora no mundo da robótica? Han participado en varios eventos. Sí, pois, a Ferlegolic. Sen duda, ese evento foi cando máis nos unimos. Por unha parte, estábamos moi nerviosos, pero tamén, cando estivemos ali, xa empezamos a pasalo ben e a disfrutar da robótica. E o resto? Cando... Porque hai que puntualizar que vos sodes de secundaria, eles son de primaria. Inés e Mateo son de primaria, son de sexto de primaria. Ajá. Xa levan 3 anos coa robótica. Xa son uns expertos. E cal, bueno, foi a mellor experiencia? Cando fomos ao concurso na Coruña, a Marineda, fomos bastantes nenos e o pasamos moi ben. E ti esperaba... Como te chamas? Mateo. Mateo, agardabas que o mundo da robótica iba a ser así, ou seja, tiñas xa unha idea preconcebida, sabes? Ou seja, pensabas que a robótica te iba a aportar tanto para levar tanto tempo nesta actividade, pasalo tamén? Ou creías que era algo máis? Ao principio non, o tomei como unha diversión, pero agora cada vez gústame máis e me paso moi ben cando vamos a concursos e todos os xoves pola tarde. Ajá. Ti, a túa valoración sobre a robótica? A min gustoume moito. Este foi o meu primeiro ano. Bueno, ao principio non pensaba que me fose chamar tanta atención, pero co paso do tempo, sí. Vamos, que animades a outros compañeiros, sí, sí, a que se apunten no equipo de robótica. E como os financiais? Bueno, financiámonos a través do contrato programa. Solicitamos ese contrato programa, hai varios profesores colaboradores e os alumnos participantes. En función do número de alumnado e profesorado participante, pois a Consellería danos máis ou menos orzamento. E despois intentamos, a través das empresas da zona ou as cooperativas da zona, pois que nos axuden un pouquiño. Este ano non tivemos moi bons resultados, pero, por exemplo, o pasado curso sí, que pudemos ir a Barcelona a unha final, sí, que nacional. Eso foi unha experiencia moi gracias, buena, ¿no? Gracias ao que nos axudaron as cooperativas pensando, da zona. Pensando xa un poquinho no futuro, hai algún concurso próximo a que vos ides apuntar? Sí, xa estamos anotados. Sí, o vindeiro 27 de abril temos na Fundación Barrié, con IGA Ciencia, o concurso galego de robótica. Entonces, bueno, van a participar tanto de primaria como secundaria? Sí, sí, porque hai dúas categorías. Hai de primaria e primeiro da ESO, sería unha categoría, e hai outra categoría que é hasta primeiro de bacharelato, e hai outra para segundo de bacharelato e ciclos. Entonces nos participaríamos na categoría de primaria e na categoría de secundaria, con diferentes grupos de rapaces. E xa como reflexión final, vos algún se plantea dedicarse a robótica no futuro? nalgún ámbito así en canto á enxeñería, como dixo Reyes. Se vos pasou eso pola mente agora que estades vinculados con este mundo? Sacarle algún provecho a isto. A ver, que pensades? Fai xa tempo levo pensando de maior ser inventora e todo iso. Vi por las noticias unha cousa que gustoume moito dos robots, que ora son inteligentes e poden ser máis cousas. Espero de maior poder facer iso. Que interesante. Moi interesante. E vos los dous, que sodes máis maiores e estades a preto, bueno, pois de pasar outra etapa educativa, non? Outro nivel. Pois unha vez acabamos a facer Legolic, fomos comer á universidade. Bueno, despois ali enseñáronos moitas cousas. Unha cousa que para min polo menos impresionoume moito foron os robots, pero os que teñen como forma humana. Xa din que están evolucionando moito, poden chegar a facer incluso un partido de fútbol entre eles. Pois gustoume moito eso e demo unha idea para que facer no futuro. Ajá. E como reflexión para as profesoras, que lle diríades para que se apunte máis xente ou se anime a esta actividade? Bueno, eu teño que decir que este é o meu primeiro ano. Estou moi sorprendida de como van aprendendo pouco a pouco, de como si lles vale para aplicarlo despois na clase, porque o primeiro que teñen que facer sempre que se lles plantexe un reto, de que o robot faga un recorrido, é reflexionar e apuntar moi por orden as ordes que lle teñen que dar. Entón, eso lles axuda a eles a pensar sempre con antelación ao que teñen que facer. E é un momento de reflexión importante. E logo, o traballo en grupo, en equipo, colaborativo, tamén é, e que o levan xa non a robótica, sino o resto das asignaturas. Entón, é algo bo para todo. E que, uh-huh, bueno, que deberían aproveitalo, xa que se desde o centro teñen esta oportunidade, que se apunte máis xente, porque non lles custa nada. Efectivamente. É a oportunidade que teñen polo menos de coñecelo, despois que esa decisión poida, o sea, que esa experiencia en robótica lle sexa útil ou non no futuro, pero polo menos que vexan que é un campo máis, non, que poden coñecer. E lles axuda eso a secuenciar un pouco as órdenes, utilizan moito bastante as matemáticas. Entonces non é que no futuro se pretenda que se dediquen á robótica, sino que hai moitos campos hoxe en día da ciencia que necesitan da robótica. A medicina necesita da robótica, uh-huh, xa se opera incluso a través de webcam, non? De un país a outro, todo controlado por robot, hai robots que operan, programados ou manexados a distancia, máquinas que temos hoxe na nosa casa de todo tipo que nos fan as tarefas repetitivas. Sí, vamos, que están presentes no día a día. Sí, uh-huh. Na industria igual, é dicir, na industria da automoción, da aeronáutica. Entón, hai moito campo donde eles poden desempeñar unha labor no futuro na que necesitan coñecementos de programación. Uh-huh. ¿No? Entón, bueno, aquí o que se lles abre simplemente unha pequena mirilla para que eles vexan esa posibilidade ou ese campo que se poden adicar nun futuro. Bueno, pois moitísimas grazas por esta breve participación, pero vamos, creemos que foi pois moi necesario, non, esta explicación de robótica, unha actividade tan diferente. Sí, e agradecer al profesorado que... E a Reyes, que estivo aí motivando tamén moito este Filispín vai aquí no centro, ou seja, que tamén grazas ben especiais para... Gracias a vos por vir e por darlle difusión a todo isto e dar máis a coñecer o noso cole e todas as cousas que facemos aquí. Bueno, pois vamos a dar un aplauso, non? blogblog.spot.com. Xa estou. Continuamos aquí xa na recta final deste Filispín vai ao CPI Atios. Movemento continuo na entrada e na saída desta biblioteca. E agora xa vamos a falar, pois bueno, vamos a facer aí como unha reflexión, non, dun proxecto interesante que houbo fai pouquiño, porque varios profesores deste centro se foron de viaxe a Edimburgo para ver, pois bueno, outro sistema educativo, outro centro, outra forma de traballar, non? E temos aquí a Reyes, a Ana e a Andrés, que nos van a contar un pouquiño esta experiencia de Atios en Europa. Non. En que consistiu este Erasmus? Básicamente fomos cinco profesores de aquí de Atios a coñecer o sistema educativo escocés para facer unha reflexión sobre o seu sistema e facer unha reflexión sobre o que estamos a facernos aquí en Atios. Sí, bueno, a idea era ver como traballan ali, que podemos coller dali de boas prácticas educativas e traelas ao noso centro, e tamén ser capaces de ver que cousas estamos facendo ben e que cousas estamos facendo mal, non? Tamén mellora un poquinho a nosa competencia lingüística no idioma inglés, bueno. Que iso aquí en España é unha asignatura que temos aí un pouco pendente. E por outra banda tamén ver como se traballan fora as materias STEM, as materias relacionadas coa ciencias, matemáticas, a tecnoloxía e a enxeñería, e o que viramos, que observáramos alá, pois traelo para aquí, non? Ou poder intentar aplicalo aquí. Tiene que haber sido toda unha experiencia isto que vivieron, pero dentro de lo que pudieron ver, que foi bastante, que é lo que dirían que máis les chocó de allí ou lo que máis les sorprendió? Bueno, a diferencia grande, grandísima que vimos é a nivel recursos. Certamente, os centros escoceses, sobre todo os de secundaria, basicamente, non tanto en primaria, pero sí en secundaria, teñen unha cantidad de recursos, digamos que moi diferente das que gozamos aquí, non? Entonces, eso sí que teñen unha gran cantidad de diversidade de asignaturas, de áreas, desde teatro, arte, ata, bueno, pues, moitísimas cousas nos centros grandes, os que vimos, e eso, a gran variedade de recursos e a cantidad de recursos. E logo, a nivel profesorado, hai máis xente traballando nos centros dos que temos aquí. Normalmente nunha aula, aparte dun profesor, dun teacher, hai un teacher assistant, que é outra persoa que está como de apoio, que non ten por que ser titulado, precisamente, sobre todo nos de primaria, pero sí que é un apoio para o profe en todo momento. Entón, esa é unha gran diferencia. Pero a pesar de los escasos recursos que tenemos nosotros, no, aquí. Eu non diría escasos, digo que son distintos, o sea, gran cantidade ali. A lo mellor, quizás, non sei. No, yo entendí lo que quisiste decir, pero lo que yo te quiero preguntar o les quiero preguntar es si es con los bajos recursos que tenemos aquí, estamos muy distantes de lo que hacen ellos o que nosotros en algunas cosas estamos por delante. Bueno, eu non diría que teñamos baixos recursos. Exacto. Ahora mesmo estamos quizá un pouco escasos de profesorado, non? Para ter a posibilidad de traballar con grupos máis reducidos. Ahora mesmo estamos con 27 alumnos por aula, e iso dificulta moito traballar de xeito práctico, non? Para poder traballar ben e que os nenos acaden competencias, pois necesitase un número menor nun laboratorio, nun taller, non? E para poder atendelos e que esas prácticas teñan os resultados que nosotros buscamos, non? que sexan competentes nesa materia. Ali é posible gracias a eso, a que teñen máis profesorado. Recursos, sí, tamén teñen máis recursos. Nós non é que teñamos moi poucos, poderíamos estar mellor, pero bueno, tampouco é tan mal, non? E credes que pode, bueno, que nun futuro se poderían empregar algunha técnica de traballo, algunha forma así que vos chamar a atención, por exemplo, neste centro? Truxechedes algunha idea así para decir, bueno, pois isto ao mellor é interesante para facer en Atios? Unha das ideas que máis me impactou a mí foi a especialización de aulas. Hai aulas especializadas en matemáticas, hai aulas especializadas en física, aí o que fan os alumnos móvense dunha aula a outra dependendo da asignatura que teñen que aprender. Aquí, en cambio, o que se move o profesorado. En que vin que era mellor iso? Que o profesorado ten os materiais que necesita xa na súa aula, non ten que andar buscando eses materiais, son aulas bastante enriquecidas para a aprendizaxe. Se tiveredes que resumir nunha frase breve como describiríades esta experiencia, cumpríronse as expectativas que levabades? Ou a nivel xa un pouco persoal, non igual? Sí, bueno, eu creo que sí, que bueno, a formación que nos diron ali estivo ben, porque foi teórica, pero tamén foi práctica. O sea, primeiro nos contan, vemos, nos volven a contar, vemos, entón foi contrastar un pouquiño a información que nos estaban dando coa realidade e ver pois que realmente pois eso e os seus fallos, os defectos, pero tamén as súas coas boas cousas. Comparando con noso tamén vemos que non todo o que facemos está mal, evidentemente, e se comparas un pouco, pois sí que nos axudou tamén a valorar o noso traballo e as nosas metas e o que estamos acadando. Vos os dous pensades o mesmo, Andrés e Reyes? Eu desviéime un poquinho da pregunta, se me voles a facer, contesto. Sí, que estaba facendo unha reflexión breve sobre a túa experiencia, que se cumpriron as expectativas que levaban sobre viaxe. Cumpríronse con creces. Ademais, eu vin coas pilas cargadas para facer de novo o traballo. Exacto. Aquí co alumnado. Penso que é unha experiencia que todo o profesorado debería facer en algún momento. Ajá. E ti, Reyes, xa para rematar, porque o tempo... Sí, eu cumplinas. Bueno, esperábame quizá máis innovación da que realmente me atopei, non? En Edimburgo. Tivemos oportunidade de entrar nas aulas e ver realmente a práctica docente. Entramos en aulas de matemáticas, en aulas de física, en aulas de xeografía, e vimos o profesorado en acción, en infantil e primaria. Observamos efectivamente que teñen máis recursos. Eu sí que mellorei un pelín a miña competencia lingüística en inglés, un pouco. E o que a principal conclusión que traigo é que en Atios estamos no moi bo camiño, que estamos facendo moi ben e que temos que seguir na liña na que estamos, da innovación, do traballo cooperativo, o traballo en equipos, en innovación, temos que seguir nesa liña. Bueno, pois moitísimas grazas por esta valoración, por esta participación, e foi un placer saber un poquinho máis sobre esta experiencia, xa que grazas aos tres, por participar. Nada, gracias. Estás escoitando Radio Filispín no 93.9 da FM. A túa radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol, para o mundo enteiro. Bueno, agora sí que xa chegou o final deste Filispín Vai, e volvemos a ter aquí na mesa a Antonio, director do centro, para ter aí un broche de valoración. Que che pareceu esta experiencia da radio, así moi brevemente? Pois mira, eu creo que a todos que estuvimos por aquí nos aportou moito, aos chavales que estuvieron vendo en directo o programa de hoxe, a xente que participou, que vedes que é moi variopinta e que fa moitas cousas. Uh-huh. E considero que este tipo de programas tiña que ter máis repercusión e ser moito máis a menudo nos diferentes centros da comarca. E moitas gracias a vos por vir, como xa decía na primeira intervención. Bueno, moitísimas gracias a vos por esta colaboración e esta apertura de portas, non? O equipo e... Eso, por dar tantas facilidades, ou seja, que foi un auténtico placer. Vamos a rematar coa actuación musical deste supergrupo. De Rocatios. E antes de nada, antes de despedirnos xa co tema musical, darlle eso de novas grazas ao centro por esta apertura de portas, estas facilidades que nos deparou, grazas ao equipo de todo Radio Filispín por estar aquí dende as 9:30 da mañá. A xente que ven por primeira vez ver un Filispín Vai, como Chelo, Celso, a Susana, a Cholo e a Vicente coa figura de rexidor, a Javier, que foi un placer presentar un Filispín Vai por primeira vez xuntos. Nada, recordade que mañá, sábado 25 de marzo, a partir das 7 da tarde, en Radio Filispín podedes escoitar o programa, e senón nos buscades no blog da radio para poder escoitalo en internet. Moitas grazas e esperamos voltar pronto ao CPI Atios. xoga comigo un xogo novo con dúas vidas un contra o outro. Já non basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguén. Ao fin e ao cabo, quedado como un ganho, vai saber desperdizado, sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai do estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetida, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes a não vês. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes a não vês. Anda, mostra o que vales. Tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio é corpo a corpo. Escolhe a arma, a estratégia que não falha, o lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, tu com tudo, eu sem nada, que mesmo assim desarmada vou-te ensinar a perder. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes a não vês. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes e não vens. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens,